czemu. Za to życie oplątane spojrzę w niebo prosto w słońce. Może już ostatni raz pozostawię gdzieś za sobą świat cierpienia pełen zła. Kiedyś chciałem rzeki.